اس کا حل اور علاج یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ سے. اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، نہیں، توبتا نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے. واپس آ جاؤ اپنے غلط کاموں اور غلط ڈگر اور غلط طرز زندگی سے، نیا طرز زندگی اختیار کرو جو اللہ والوں کا ہے، نیا لائف سٹائل اپناؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ. اچھا پھر امید ہے، واپس آؤ گے تو امید ہے، اور صرف امید کی بات کی گئی، گارنٹی کوئی نہیں دی گئی پھر بھی، کیونکہ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی پر ہے نا، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ اس کو معاف کرے گا اور جس کو وہ چاہے گا اس کو سزا دے گا. میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کو معاف کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، کون معافی کے لائق ہے، کون معافی کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ ہاں میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، پلٹ آنے پر بھی اس میں امید ہے کہ بات کی ہے. اور ایمان ہے یہ امید اور خوف کے درمیان، خالی امید پر تو ایمان نہیں ہوتا اور صرف خوف پر بھی نہیں ہوتا، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تبھی انسان سیدھا رہتا ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا واقعی ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے؟ کیا صرف امید تو نہیں رکھی ہوئی، یا کہیں صرف خوف کا شکار ہو کر مایوس تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک معتدل رویہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. عسا ربکم، یعنی ہم کتنے ٹھنڈے دل سے، کتنے آرام سے غلط کام کر لیتے ہیں یہ سوچ کے ابھی تو غلط کریں پھر معافی مانگ لیں گے، یا توبہ کر لیں گے، پھر روزے رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، پھر ہو جائے گی معافی. کس کو پتا، کون جانتا ہے کہ گھر سے نکلو اور واپس نہ پلٹو؟ کل کس نے دیکھا ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک کہے کہ ہاں مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں گا اور میں ساری معافی مانگ لوں گا آج کے غلط کاموں کی، آج تو غلط کام کرنا میری مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر ایک کا امتحان ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، آپ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، ان کو رسوائی سے بچائے گا. لیکن جنہوں نے دعویٰ تو آپ کی امت میں سے ہونے کا کیا لیکن کام وہ نہ کیے جو آپ نے بتائے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اور ان کا بھی حال آپ دیکھیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوں گے اہل ایمان، جن کا نور بھی ان کے آگے اور پیچھے ہوگا، وہ اس وقت بھی خوف کا شکار ہوں گے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہاں تک احساس ضیاء ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچا بھی لے گا، جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا. پل صراط پار کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، اللہ یہ نور بجھنے نہ پائے ورنہ آگے کیسے پہنچیں گے، اور ہمیں بخش دے. اسی لیے کبھی آپ کے ذہن میں ہو سکتا آیا ہو کہ جن لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اشرہ مبشرہ ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، ان کو کیوں فکر ہوتی تھی، وہ کیوں خوف کھاتے تھے؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی وہ بھی ڈرتے رہتے تھے. ہاں ڈرتے تھے. یہاں جن لوگوں کو جنت کی بشارت مل گئی، جو رسوائی سے بچا لیے گئے، وہ اپنے رستے پہ گامزن ہیں، وہ ڈر رہے ہیں. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ دو الفاظ کس کے منہ سے نکلتے ہیں؟ جس کے اندر اب بھی فکر باقی. تو جب تک وہ جنت کے اندر پہنچ نہیں جائیں گے وہ بے فکر نہیں ہوں گے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں ہی بے فکر ہیں، ابھی کچھ خبر ہی نہیں آگے کی اور بے فکر ہیں. کس کو پتا کس وقت کون سی غلطی ہو جائے، جو ساری نیکیاں کھا جائے. کیوں کہا گیا کہ ایک جملہ انسان بے سوچے سمجھے منہ سے نکالتا ہے، بے سوچے سمجھے، بے مقصد، بلا وجہ، اور وہ اس کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور کبھی ہم اپنی عادتوں کا جائزہ لیں، راہ چلتے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخص کی جگہ بدل دی گئی تو اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، بھئی کیا ہوا تمہیں، تمہیں یہاں سے کیوں اٹھا دیا، کسی کی ڈیوٹی تبدیل ہوئی تو اس پہ باتیں شروع کر دی. بلا وجہ آپ کا کیا کام؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن تو اس کے پاس ہے جو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے جس سے ان کا کوئی مطلب نہیں۔ کتنی باتیں فکر کی، ان کا تو ہمیں خیال نہیں۔ کتنی باتیں اپنی اور گھر والوں اور معاشرے کی اصلاح کی، اس کی تو ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، اور ہر وقت آس پاس دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، دوسروں میں دلچسپی ہے۔ چند دن پہلے میں نے کسی کو سٹال کی ڈیوٹی دی کہ آپ سٹال پر، ضرورت ہے وہاں پر آ جایا کریں، تو وہ رونے لگی کہ نہیں میں تو یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں پہلے یہ ڈیوٹی کرتی تھی تو مجھ سے کسی نے کہا کہ جس کو کچھ نہیں آتا اسے یہاں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کہ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو نکمے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو نیکی کا اتنا بڑا کام کرنے کے قابل ہے، محض لوگوں کی باتوں سے وہ اس نیکی کے پاس نہیں جا رہا کہ مجھے پھر وہی باتیں سننی پڑیں گی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والی عورت کا جنازہ اس کی قبر میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ اللہ کے دین کے راستے میں صرف کرسی میز پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا اور درس دینا ہی بڑی بات نہیں، یہ تو انتہائی خطرناک جگہ ہے، انتہائی خطرناک، کہ معلوم نہیں کس وقت نیت پھسل جائے، معلوم نہیں کس وقت منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے، معلوم نہیں وہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے، معلوم نہیں کتنی پکڑ ہو جائے۔ یہ تو سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے، سب سے زیادہ خوف کھانے والی جگہ ہے، اور ہم چیزوں کو صرف ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے راہ چلتے لوگوں کے کام پہ تبصرے اور کمنٹس ان کی کتنی ہمت توڑ دیتے ہیں یا ان کو نیکی کے راستے سے روک دیتے ہیں؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایسی باتیں کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ہماری روزمرہ کی لا یعنی لغو بے معنی گفتگو، ایک دن کا اگر ہمیں کرامن کاتبین ہمارا اعمال نامہ دکھا دے نا، صرف ایک دن کا، جو بک بک ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں لا یعنی، تو ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں جانے کے لائق ہیں۔ کیونکہ یہ وہ غلطیاں ہیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہے، توبہ کب کریں گے ان پہ؟ جس غلطی کا احساس ہی نہ ہو اس پہ توبہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو زیادہ ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ آخرت کے بارے میں سنجیدگی ہے ہی نہیں نا، فکر ہی نہیں ہے کہ حساب دینا ہے ساری گفتگو کا۔ اہل ایمان تو جنت کے راستے پر کہ جنت کی طرف گامزن ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ نعمت ہم سے چلی نہ جائے، اللہ تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہم کتنی دفعہ دن میں استغفار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی تھی کہ اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے گئے ہیں، جن سے خود معافی کا وعدہ کر دیا گیا تھا۔ ہم میں سے کون کتنی دفعہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو فکر ہو؟ اور پھر اس راستے پہ چلنے کے لیے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جاہد جہاد، کیا ہے جہاد؟ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ، کام کام کام، کبھی اپنے آپ کو سنوارنے کا کام، کبھی عبادتوں میں تھکنے کا کام، کبھی گھر والوں کو سنوارنے کا کام، کبھی ان ساری قوتوں کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہونے کا کام کہ جو دین کے رستے میں حائل ہیں ہمارے، جن میں کفار و منافقین شامل ہیں، کب درگزر کرنا ہے اور کب ان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ ابتدا میں مکی دور کو اگر آپ پڑھیں تو درگزر کا دور ہے، لیکن مدنی دور میں معاملات مختلف ہیں۔ پھر یہ کہ مکی دور میں منافق کوئی نہیں تھے، منافق آتے ہیں مدنی دور میں، اور جب تک آپ سیرہ پڑھیں گے نہیں، عملی طور پہ کام کرنا نہیں آئے گا آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقوں سے آپ سیکھیں گے کہ مختلف معاملات میں آپ نے کیا کیا۔ منافقین سے کوئی غزوہ نہیں ہوا تو یہاں کس جہاد کی بات ہے پھر؟ کہ جب وہ تمہارے دین پر چلنے کے راستے میں تمہیں مشکل کریں، جب رکاوٹ ڈالیں، تو ان کے آگے ترنے والا نہ بن جاؤ کہ جدھر وہ لگائے ادھر لگ جاؤ۔ کیونکہ ایک انسان آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اتنے میں اپنے سامنے وہ ایسی باتیں دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے، ایسا معاشرے کا دباؤ اور پریشر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں تو مجھے اپنے آپ پر کیوں اتنی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے، اور وہاں ہم بھی دین سے پھسل جاتے ہیں۔ سورۃ المنافقون میں آپ نے کیا پڑھا؟ ہم العدو فاحذرہم، کافروں سے بڑھ کے منافق دشمن ہیں، ایسے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، یہ تو نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگی کیوں مصیبت میں ڈال رکھی ہے؟ لہذا ہم اچھی مثالوں کو چھوڑ کر ان غلط مثالوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جو شخص پہچان لیا جائے، جس کو ہم پہچان لیں کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کے کہنے کرنے میں فرق ہے، یہ زبان سے کچھ کہتا ہے عمل میں کچھ اور کرتا ہے، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، منافق والی ساری صفات ہیں اس کے اندر، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں سے بن سکتا ہے؟ اس کا طریقہ ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عموماً اچھی مثالوں کو اختیار کرنے میں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے نا، دقت ہوتی ہے، یعنی کسی ایسے شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنا اور اس کو فالو کرنا جس نے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں تھکا رکھا ہو، وہ ہمارے لیے اتنا دل پسند نہیں ہوتا، نہ ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، اس کی کیا بات ہے، چھوڑو اس کو، وہ دیکھو فلاں کو، آخر وہ بھی تو مسلمان ہے نا، دین دنیا دونوں رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ فلاں فلاں حرام کام بھی دنیا کے لیے کر لیتا ہے، کیا اپنی مرضی کا اسلام اختیار کرنا منافقت نہیں؟ یفعلون ما یؤمرون ہمارے لیے نہیں؟ دین کے معاملے میں چوائس کہاں سے دے دی گئی ہمیں؟ مسلم تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے کسی بھی حکم کی طرف کسی بھی وقت بلایا جائے اور وہ بلا چونے چرا آ جائے، مسلم کے لوگ بھی مانے ہوتے ہیں نا کہ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کو جدھر اس کا مالک لے جائے وہ آرام سے ادھر چل دے پیچھے پیچھے، تو مسلم کا معنی بھی یہی ہے کہ جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر رکھا ہے، تو مجھے جدھر لے جا میں جانے کو تیار ہوں، تو مجھے سوتے سے اٹھا تو میں اٹھنے کو تیار ہوں، خواہ کتنی بھی گہری نیند ہے، تو مجھے حکم دے کے جیب سے مال نکال کے دو تو میں اسی وقت حاضر ہوں، یہ میرا مال میرا ہے، تجھے پسند ہے میں اس جگہ پر دوں، یہ تیرے لیے حاضر ہے، تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو میں لبیک پکارتا آ رہا ہوں، تو مجھے جان دینے کے لیے کہہ رہا ہے تو میری یہ جان حاضر ہے، اس لیے کہ تو نہیں دی تھی میری تو ہے بھی نہیں کہ میں اسے روک کے رکھوں، یہ ساری طاقتیں تیری ہی تو دی ہوئی ہیں، تیرے لیے نہیں خرچ کروں گا تو کہاں کروں گا، مسلم تو ایسا شخص ہوتا ہے، کیا یہ منافقت نہیں کہ ہم زبان سے تو کلمہ پڑھیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہمیں بلایا جائے اور ہم کام چوری کریں، جو چیز ہمارے نفسوں کو آسان لگے، جس میں ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آئے وہ تو ہم آگے بڑھ کے کر لیں، اور جہاں دنیا کا فائدہ اور مطلب ہمارا پورا نہ ہو وہاں ہم پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ نہیں ہم سے ہوتا، اللہ کا بندہ تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی تو اپنی کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، وہ تو عبد ہے نا، غلام ہے، غلام کی کیا چوائس ہوتی ہے، تو مجھے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، مجھے تو جو بھی مل جائے میں نے کرنا ہے، تو جاہد الکفار والمنافقین، ان سارے لوگوں سے نبٹنا ہے جو تمہارے دین پر چلنے میں رکاوٹ ہے، خواہ وہ تمہارے اپنے گھر کے اندر ہے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس سینس میں کہ کوئی کہے نماز چھوڑ دو تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کوئی کہے حجاب اتار دو تو اتار کے بیٹھ جائیں، کوئی کہے جھوٹ بول لو آج میری خاطر تو جھوٹ بول لیں، کوئی ہمیں انوالو کر لے چگلی پر یا غیبت پر تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں چگلیاں کرنے، وغلظ علیہم ان پہ سختی کرو، سختی کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے چلو، مراد اس سے یہ ہے کہ فرم رویہ اختیار کرو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کو پہچان ہو جائے کہ تم چٹان ہو، جسے توڑا تو جا سکتا اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا، تم اپنے اصولوں کی قربانی نہیں دے سکتے، اللہ کی اطاعت میں کسی دوسرے کی نہیں مان سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مثالیں دی، اس سے بڑھ کے قرآن کا کون سا حصہ ریلیونٹ ہوگا ہمارے لیے جس میں چار عورتوں کی بات کی گئی، سورت کے شروع میں بھی خواتین کی بات، سورت کے اینڈ میں بھی خواتین کی بات، اگر ہم نے خواتین کی مثالوں سے نہیں سیکھنا تو کہاں سے سیکھنا ہے، کیونکہ باقی قرآن تو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا یہ تو مردوں کے لیے ہے، یہ کام تو مرد کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ساری عورتوں کی بات ہے، کتنی صاف مثالیں اللہ نے دی، پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے، پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے، پیغمبر کے اہل خانہ ہوتے ہوئے، پیغمبر ان کو آگ سے نہیں بچا سکے، بظاہر وہ بھی مسلمان تھی لیکن ان کے اندر منافقانہ صفات تھی، خیانت والی صفت تھی، فخانتاہما بدکار نہیں تھی، خانتاہما شوہروں کے مشن میں، شوہروں کے کام میں ان کی وفادار نہ تھی، شوہر کے مشن سے زیادہ، پیغمبر کے مشن سے بڑھ کر انہیں قوم کی عصبیت اور قوم کی محبت اور قوم کی وفاداری تھی، قوم کی طرف دار تھی، اس لیے قوم کے ساتھ ہی رہ گئی، اگر اللہ کے فیصلے اتنے بے لاگ ہیں کہ پیغمبروں کی بیویاں بھی نہیں بخشی جاتی، پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکتے، ہم کس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں، چاہے ہم جھوٹ بولیں یا چوری کریں یا خیانت کریں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. کیسے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ چوری کرو اور تمہیں بخش دیا جائے گا، چوری کرو اور جنت میں پہنچ جاؤ؟ یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی یا وہ پیغمبر کو نہیں مانتی تھی. فخانتاہما منافقانہ صفت. تو ایک شخص بظاہر کہتا رہے میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اس کے اندر عمل منافقوں والے ہیں، امانت کا پاس نہیں، تو کیسے پار لگ سکتا ہے؟ یہ پیغمبروں کے گھر میں تھی، بظاہر اسلام لائی ہوئی تھی. یہاں جو کفروں کا لفظ آیا ہے، یہ کافروں کے لیے آیا ہے کہ کافروں کو اس مثال سے سبق سیکھنا چاہیے کہ پیغمبر پر ایمان نہیں لاؤ گے، اطاعت نہیں کرو گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا کفر اور ایک عمل کا کفر. یہاں بنیادی طور پر دونوں ہی مراد ہیں، کہ وہ لوگ جو اللہ رسول کو مانتے نہیں ہیں، یا وہ لوگ جو مان لیتے ہیں اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی طرح عمل نہیں کرتے اور منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے برعکس دو اور خواتین کی مثال جو مشکل ترین حالات میں پیدا ہوئیں، فرعون کی بیوی آسیہ جس کا ماحول بالکل سازگار نہ تھا، جو صرف ایک کافر کے گھر میں نہیں ایک ظالم کے گھر میں تھی. دنیاوی اعتبار سے کس چیز کی کمی تھی فرعون کے گھر میں، لیکن اس کے باوجود ایمان جب آ گیا تو کیا تڑپ تھی. یہ فکر تھی کہ یہ فرعون کے محلات مجھ سے چھین لیے جائیں گے، پھر میں ملکہ نہیں رہوں گی، پھر میں شاہی خاندان کا فرد نہیں رہوں گی، اس لیے مجھے تو اپنا سٹیٹس بچانا ہے اور مجھے فرعون کی اطاعت کرنی ہے. شوہر جو ہے نہیں کہ اللہ مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے یہ محلات نہیں چاہیے، مجھے تو تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. ایمان تھا نا ان کا. والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ہمیشہ. یقین تھا نا، ایمان تھا ان کا. لیکن ہمیں ذرا سا دنیا کا نقصان ہو کہیں، ذرا سی ہماری راحت آرام، کوئی سکون، کوئی مال، کچھ جانے لگے، تو ہم سب سے پہلے دین بیچنے والے بنتے ہیں. اس دین کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ کی فرما برداری سے مشکل آ گئی ہے، چھوڑ دو اس کام کو. پہلے تو اچھے بھلے تھے، جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا، عمل شروع کیا، زندگی دوبھر ہو کے رہ گئی. اللہ تو آزماتا ہے، سب کو آزماتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں گی. جنت کا راستہ اتنا آسان ہے، جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے. آخر فرعون کی بیوی بھی تو یہ کر سکتی تھی کہ کہتی ٹھیک ہے میں مومن ہوں، میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا، کوئی بات نہیں، اب مجبوری ہے، فرعون کے ساتھ رہنا ہے، کچھ ملک و ملت کے تقاضے ہیں، کچھ شوہر کی عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے وقتی طور پہ مجبوری میں وہی کچھ کر لو جو فرعون کہتا ہے، اور دل میں چونکہ ایمان ہے اس لیے جنت میں چلے ہی جائیں گے نا. آخر کیا مشکل ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبتوں اور مشقتوں میں ڈالنے کی. لیکن نہیں، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. کتنے امتحان تھے اس ایک عورت کے لیے، فرعون اور اس کا عمل اور ظالم قوم کا گھراؤ. کیونکہ بادشاہ کی بیوی ہونا، فرسٹ لیڈی ہونا ہے نا، پوری قوم کی ماں ہونا ہے، تو اس کے گھر تو گھیرا اور زیادہ تنگ ہے، اس کے تو مسائل اور زیادہ. ایک عام گھرانے کی عورت میرے آپ جیسی کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی تھوڑی بہت بات بھی ہو تو ایک گھر کی، ایک خاندانی کی حد تک ہوتی ہے نا، پوری قوم کی حد تک تو نہیں ہے ہمارا کوئی مسئلہ. لیکن فرعون کی بیوی کا مسئلہ تو پوری قوم کا مسئلہ تھا، کہ فرعون کی انا پہ جب ضرب پڑی اس کے ایمان کی وجہ سے، تو فرعون کو پوری قوم کے سامنے بھی جواب دے ہونا تھا کہ دیکھو تمہارے گھر کا کیا حال ہوا. کتنی سخت آزمائش تھی، لیکن اس کا صلہ کیا ملا؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کا قرب. عندک بیتا فی الجنہ، جو آخرت کی خاطر دنیا قربان کرنا جانتے ہیں انہیں کے لیے بڑے درجے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف مریم بنت عمران ایسے دور میں، ایسے ماحول میں پیدا ہوئی جو بنی اسرائیل کے بگاڑ کا انتہائی دور تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اصلاح کے لیے بھیجا تھا، یعنی بنی اسرائیل اپنے بگاڑ کے عروج پہ پہنچے ہوئے تھے، اس ماحول میں مریم پیدا ہوئی. اور خاص طور پر قرآن تعریف کرتا ہے ان کی عزت و عصمت اور حیا کی، کیونکہ ایک نوجوان لڑکی کے لیے اپنی حیا کو بچانا ایک بہت بڑا جہاد ہے. اپنی عزت کو محفوظ رکھنا، حرام کام سے بچنا، حرام کام چھوڑنا. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، اس ایج میں ہر کوئی جوان ہونے کا ایڈوانٹیج لے کر کہ ہم تو ینگ ہیں، ہمارے کچھ نفس کے تقاضے ہیں، شادی کی عمر ہے، کیا ہوا جو بوائے فرینڈ بنا لیے، کیا ہوا جو ان کے ساتھ نکل گئے، لیکن کیا یہ عمل اللہ کے ہاں آپ کے اس کام کو جسٹیفائی کر سکیں گے؟ خصوصاً وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر بھی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ آخر نفس کی خواہشات اتنی غالب تھی، جسے کہتے ہیں نا نفس کا کتا ہو جانا، کہ انسان بے بس ہو جائے اپنے نفس کے ہاتھوں، کہ اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرے. کوئی بھی شخص جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، زنا اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، درجے ایسے تو نہیں بلند ہوتے. مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، کتنی صاف بات کی گئی کہ جس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو ہم نے اسے کیا صلہ دیا؟ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی روح سے اس میں پھونکا. وصدقت بکلمات ربہا، ہم سوچتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پڑھنا پڑھانا کیا کام، قرآن پڑھنا یا اللہ کی کتاب پڑھنا عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو شاید ہمیں ایسے ہی زبردستی بہلات اصلاح سے تو اس کام میں باندھ دیا گیا. وہ ہزاروں سال پہلے مریم کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، کتب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے کلمات یعنی صحائف اور کتابوں کی تصدیق کی. اور تصدیق کسی چیز کی کیسے کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے. اگر آپ کو کسی چیز کو ویریفائی کرنے کا کہا جائے یا تصدیق کرنے کا کہا جائے تو آپ پڑھے بغیر کر سکتے ہیں؟ ایک کاغذ کی بھی تصدیق پڑھے بغیر نہیں کی جا سکتی، کہاں ساری کتابوں کی تصدیق. کیونکہ جب وہ دنیا میں آئی تھی ابھی انجیل تو نہیں آئی تھی، تورات اور زبور تھی اور باقی پیغمبروں کے صحیفے، ان سب کی انہوں نے تصدیق کی. تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بھی تصدیق اور عمل سے بھی تصدیق، یعنی ان کتابوں کو جانتی بھی تھی تبھی ان پہ عمل کرتی تھی نا، بغیر جانے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی بڑا احسان نہیں جتا رہے اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے بندوں پر کہ ہم سے کیوں یہ سب کچھ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد کیوں کہا جا رہا ہے اوروں کو بھی پڑھاؤ اور اوروں تک بھی پہنچاؤ، یہ تو مردوں کے کرنے کا کام ہے. وکانت من القانتین، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھیں، اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں، قانتین میں سے تھیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، خشوع و خضوع ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ فرما بردار رہتے ہیں. کتنا بڑا ٹائٹل ہے جو ایک لڑکی کو دیا. یہ ان میرڈ لوگوں کے لیے مریم بنت عمران کی مثال بہترین مثال ہے، اور شادی شدہ خواتین کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بہترین مثال ہے. عورت کے اوپر یہ دو ہی وقت ہوتے ہیں نا آزمائش کے، شادی کے بعد شوہر کی آزمائش ہوتی ہے، شادی سے پہلے ماں باپ کی اور ماحول کی ایک آزمائش ہوتی ہے. ماحول میں اٹریکشنز ہوتی ہیں، بگڑنے پھسلنے کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں. اللہ نے دونوں رول ماڈل سامنے لا کے رکھ دیے، کوئی بھی بہانہ نہیں کر سکتا، نہ شادی شدہ اور نہ غیر شادی شدہ، سب اپنا اپنا مقام پہچان لیں، سب اپنی اپنی ذمہ داری دیکھ لیں کہ اگر نفس کے جذبات غالب ہیں یا معاشرے کا پریشر ہے یا پیئر پریشر ہے اور وہ آپ کو گھسیٹے کھینچے چلے جا رہا ہے اللہ کے دین سے دور اور ذلت کے گڑھوں میں، تو کیسے سنبھلنا ہے، کس مثال کو سامنے رکھنا ہے. اور اگر شادی کے بعد شوہر کے ظلم ہے، وہ دین پہ نہیں عمل کرنے دے رہا، تو کیا کرنا ہے؟ مثالیں تو یہی ہیں جنت میں جانے والوں کی، نمونے تو یہی ہیں. دو نمونے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے ہیں، جن کو اچھا گھرانہ ملا، اچھا ماحول ملا. آپ خود سوچے نا، کسی بھی اچھے انسان کے ساتھ رہ کے تو انسان کا خود ہی نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. کتنا بدقسمت ہے وہ شخص یا وہ عورت کہ جس کا شوہر اتنا نیک ہو کہ پیغمبر ہو. یعنی کتنے لوگوں کو یہ سعادت ملی، یعنی کسی کی بیوی ہونا اور اتنے نیک شخص کی بیوی ہونا کہ جس کے ساتھ دن رات گزرتے ہوں، جس کے گھر میں انسان رہتا ہو. کیسے کیسے نیکی کے مواقع اور کیسے کیسے سب نیکی کے ماحول تھے آس پاس، لیکن پھر بھی دل نہیں بدلا. تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ماحول نہیں ہے، اصل چیز ہمارا اپنا آپ ہے. اگر اندر سے اپنا دل بدل گیا نا تو فرعون کے گھر میں بھی مشکل نہیں ہے، اور اگر اندر سے دل نہیں بدلا تو پیغمبر کا ساتھ بھی فائدہ نہیں دیتا. عام انسان بےچارے کیا کریں گے ہمیں سنبھالنے کے لیے. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں. تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، جب تک ہماری اپنے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی، تو اچھے سے اچھا ماحول اور سپورٹ اور اچھے سے اچھا علم اور سب کچھ بیکار ہے. تبدیلی اس دن آئے گی جب آپ کا اپنا آپ بدلے گا. جب سیلف ریئلائزیشن ہوگی، خود احساس جاگے گا، جب خود کو خود آپ تیار کریں گے، جو آپ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اپنے بارے میں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں وکانت من القانتین، کیا ہم بھی ہیں ان میں؟ کیا ہمارے اندر یہ دو صفات ہیں جو قنوت کے اندر عاجزی اور مسلسل اطاعت کی ہے، یا ہم موڈز کا ہی شکار رہتے ہیں؟ عموماً خواتین نے ایک بہانہ بنا رکھا ہے، موڈ ہی نہیں ہے، کب تک یہ موڈ ہم پہ سوار رہے گا اور کب ہم اس سے نکل کر قانتین میں شامل ہوں گے؟ اگر ایک عورت صرف موڈ ہی کا شکار ہو سکتی ہے تو مریم علیہ السلام کس طرح قانتین میں سے تھی؟ طرح طرح کے بہانے بنا رکھے ہم نے اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کے، بس موڈ سوئنگز ہیں، ابھی دل ہی نہیں چاہ رہا، ابھی طبیعت ہی نہیں مان رہی، تو قانتین میں سے تو آپ ہو ہی نہیں سکتے. قانت تو وہ ہوتا ہے جو ہر موڈ میں، ہر حال میں اطاعت کرنا جانے. وہ موڈ کو اپنا غلام بناتا ہے، موڈ کو اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دیتا. یہ سب نفس کے دھوکے ہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں جو ہمارے عمل کے راستے میں حائل ہیں. کبھی معاشرے کا بہانہ، کبھی شوہروں کا بہانہ، کبھی نفس کا بہانہ، کیسے کیسے جال ہیں ہمارے آس پاس. ہمیں پھانسنے کے لیے، اور ہم بے خبر ہیں اور ایسے شکاروں میں پھنستے چلے جاتے ہیں.